dla każdego cztery wersy. Ale tak naprawdę mam szóstkę. Alkopoligamia, głupie imię na spółkę, córkę, ale tak ją nazwałem. Ta mała nie płynie z nurtem. Przystań, gdzie jeden rzuca krzesłem, drugi siedzi za biurkiem. Każdy zasłużył na czwórkę. Kajtek AKHD głosem do zadumy zmusza, choć czasem myślę, że słyszę krewnego sokoła i fokusa. Jeszcze te jego gały jakby miały x-ray. Prześwietla te dupy nawet kiedy nie chce, lekceważ go. Przyjdzie mu z pomocą madra, skrada się cicho, bo nie pije sztywny jak balustrada. Na balu gadasz z nim o książkach, palisz, pochodzisz z dzielnicy, w której niełatwo portfel ocalisz. Zaznajamiam, nie są stroną Warszawy, tak jak Teodor. Też preferuję brzeg prawy, ciągle się z nim sprzeczam, bo to gość bystry, w oczach iskry. Lubię zaliczać od niego asysty, gdy się dzieli myślą. I to samo mam z Piusem, kibicem prawicowym Exlejusem. Gdy już gęste jest powietrze, pijemy za lustrację i olewamy politykę, a w tle lecą rap. Sól, uśmiech, syf, radość, seks, lenistwo, tył i stado, lęk, wiedza, wiara, siła, alko, poligamia, wyjaś, ból, uśmiech, syf, radość, seks, lenistwo, tył i stado, lęk, wiedza, wiara, siła, alko, salto, nagrania, przyjaźń. Gosia, nie ma więcej humorów niż Comedy Central, ale jej wiedza tego nie pomieści pendrive. Wie jak pojechać piórem w zeszłym systemie, to od niej uczyłbym się jak kiwać cenzurę. Hudson rozkręci ci funkę, nawet stypę, i chyba każdy w tym kraju pił z nim czymś weekend. Nie znasz Kukcia? Pewnie poznasz w dniu jutrzejszym. Życzę mu tylko więcej mixtape'ów i mniej PlayStation. Carver, to jego rapu słucham, gdy chcę polskiego, i kiedy pora się najebać, Eliota puścić trzeba. Ma styl i zasady, przed nimi chylę czoło. Dziwne, że jego demo nie przyniósł mi gołąb. Stasiak z drugiej strony zna cały internet, i też dzięki niemu nie muszę się jebać żadnym koncernem. Życie nas testowało wśród niemałych drag. Mes, twój Ben Affleck, Stacey, mój Cezary Żak. Ból, uśmiech, syf, radość, seks, lenistwo, tył i stado, lęk, wiedza, wiara, siła, alko, poligamia. Pijasz, ból, uśmiech, syf, radość, seks, lenistwo, tył i stado, lęk, wiedza, wiara, siła, alko, salto w nagraniach, przyjaźń. Głośny, ma swój świat i piękna to kraina, znana pamięć, dziwne filmy na mówi Grażyna. Jest nerfem, ma rudą, lecz jego bity to cudo. Najstarszy z nas wszystkich, trochę jakby sensei w judo. A propos black belt Greg, nie zgadniesz jaki ma pas. Jak to bywa z fighterami, chyba najspokojniejszy z nas. Zamienił kimono na gramofony, ciosy na triki. Wydaje się być zadowolony, ja słyszę wyniki. Nikim innym nie zastąpisz eminencji szarej. Witek w mojej crew jak drukary. Wśród szalonych socjopatów zna moc ordnungu i może za reżyserię wpinać swe medale w mundur. Na koniec ten punchline matki natury. Skurwiel dosłownie trzyma głowę w chmurach. Sam musi robić sobie bity, ma tak odrębny lot. Wysoko mierzy, ja w niego wierzę, to podjebny kot. Ból, uśmiech, syf, radość, seks, lenistwo, tył i stado, lęk, wiedza. Wszystkim seks, niewymieniony alko, poligamia. Bije pokłony, szoku, ból, flow. Nie wiem gdzie wydasz swoją zdrową płytę, ale kibicuję ci.